rozwiązania na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 maja, minęła godzina 17. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Od północy rząd znosi kolejne obostrzenia. Między innymi będzie możliwe przebywanie na wolnym powietrzu bez maseczki. Czynne będą także ogródki gastronomiczne. Szczepmy się, apelują wybitni polscy sportowcy, którzy dołączyli do kampanii profrekwencyjnej Ostatnia Prosta. Nie ma szans na rozpoczęcie budowy metra w Krakowie, poinformowały władze miasta po analizie studium wykonalności tej inwestycji. Jutro kolejny etap luzowania obostrzeń. Będzie możliwe przebywanie na wolnym powietrzu bez maseczki. Będzie można także skorzystać z usług gastronomicznych na świeżym powietrzu. Dozwolona będzie też organizacja imprez okolicznościowych do 25 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał w TVP Info, że na luzowanie obostrzeń pozwala dobra sytuacja epidemiczna. Szef resortu dodał, że w tym tygodniu po raz pierwszy od wielu miesięcy dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem nie przekroczyła 5000. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce właśnie w październiku i pod tym względem no, jesteśmy w sytuacji zdecydowanie najbardziej komfortowej od już ponad pół roku i jest po prostu przestrzeń do luzowania obostrzeń. Ten wskaźnik, który pokazuje, ile mamy zakażeń na 100 tysięcy ludności, który jeszcze niedawno na Śląsku, przypomnę, wynosił ponad 100 nawet, w tej chwili w skali całego kraju wynosi około 10. Wczoraj testy potwierdziły ponad 3 tysiące zakażeń koronawirusem w Polsce. To 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 289 osób. Startuje Ostatnia Prosta. To rządowa kampania profrekwencyjna, w której do szczepień zachęcają m.in. olimpijczycy i inne znane osoby. Piotr Małachowski, wybitny polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem, podkreślił, jak ważne jest pokonanie pandemii i podziękował tym, dzięki którym będzie to możliwe. W imieniu sportowców chciałbym serdecznie podziękować za możliwość szczepienia się, bo my również jesteśmy na ostatniej prostej, również jesteśmy na kilka tygodni przed Igrzyskami Olimpijskimi, więc dziękujemy za to, że możemy i mamy możliwość zaszczepić się. A korzystając z okazji, chciałbym podziękować całemu sztabowi medycznemu, który tutaj pracuje, nie tylko na stadionie, ale pielęgniarkom, lekarzom, ale którzy tak naprawdę oni walczą na pierwszej linii frontu, to dla was się należą brawa, a my po prostu dziękujemy, że możemy dzięki wam się po prostu zaszczepić. Dziękuję. Ambasadorami kampanii są m.in. Otylia Jędrzejczak, Kinga Druszcz i Konrad Bukowiecki. W Krakowie nie będzie metra. Jego budowa jest nieopłacalna, poinformował prezydent miasta Jacek Majchrowski. Zamiast tego podziemnymi tunelami będą jeździły szybkie tramwaje. Tak wynika z przygotowanego przez specjalistów studium, które miało odpowiedzieć na pytanie, jak usprawnić transport zbiorowy w mieście. Jacek Majchrowski podczas wywiadu na swoim profilu na Facebooku ujawnił, że cała koncepcja będzie ogłoszona w najbliższym czasie. Ja ją już widziałem. Wygląda na to, że jest koncepcja szynowego rozwiązania w kontekście PMT, a to znaczy częściowo pod ziemią, częściowo nad ziemią. To ja zawsze podnosiłem, że po to, żeby wybudować normalne metro, to muszą być odpowiednie przepływy ludności. Takich przepływów w Krakowie nie ma. Za powstaniem metra głosowali mieszkańcy Krakowa w czasie referendum w 2014 roku. Pomysł poparło 55% osób. Na koniec mamy dla Państwa ciekawą propozycję. 180 warszawskich placówek zaprasza w tym roku na Noc Muzeów. Ze względu na pandemię wydarzenia będą dostępne zarówno online, jak i stacjonarnie. Jutro będzie można zwiedzić bezpłatnie m.in. wszystkie wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale atrakcji nie zabraknie też dla internautów, mówi Marta Kochlewska z działu edukacji muzeum. Nasze drzwi będą dla Państwa otwarte w godzinach 19:00-24:00. Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia nas online i śledzenia naszej transmisji na żywo na muzealnym Facebooku, YouTubie oraz TikToku. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Powitamy Państwa równo o godzinie 20:00 i przez 4 godziny będziemy Państwu pokazywać zakamarki Muzeum Narodowego. W stolicy na Noc Muzeów zapraszają też m.in. Zamek Królewski, Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki i Muzeum Łazienki Królewskie. Noc Muzeów będą śledzić nasi reporterzy. Relacji z tego wydarzenia będzie można słuchać w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce już teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Selekcjoner Vital Heinen ogłosił listę siatkarzy, których zabierze na Ligę Narodów. Na rozegraniu Drzyzga, Janusz i Łomacz. Przyjmujący Bednosz, Fornal, Kubiak, Leon, Semeniuk i Śliwka. Atakujący Kaczmarek, Kurek, Muzaj, środkowi Bieniek, Kłos, Kochanowski i Nowakowski oraz dwóch libero, Wojtaszek i Zatorski. Selekcja to trudne decyzje. Zabrakło miejsca na przykład dla Bartosza Kwolka. Tłumaczy to Wojciech Drzyzga. Kwolek spełniał wszystkie, że tak powiem, normy, żeby być i w 18, a może nawet i w 12, ale takich jak on jest jeszcze 5. No i taka decyzja, nie wiem jaki argument przeważył. Jeśli będzie chciał Heinen, no to o tym opowie. Ja akurat mam drobną słabość do tego zawodnika, więc wydawało mi się, że on może nawet docelowo być tak zwanym takim czarnym koniem, który się może przydać nawet na igrzyskach, bo wydaje mi się, że chłopak jest trochę bez układu nerwowego, no ale na ten moment jest decyzja inna, więc już nie ma za bardzo co się rozwodzić. Za miesiąc pierwszy mecz grupowy reprezentacji Polski podczas Euro. Rzecznik prasowy PZPN i dyrektor reprezentacji Jakub Kwiatkowski mówi, jak będzie wyglądał ten okres. Reprezentacja Polski 24 maja zbierze się w Opalenicy, gdzie rozpocznie przygotowania do turnieju. W Opalenicy drużyna zostanie do 9 czerwca, w międzyczasie rozgrywając dwa mecze, 1 czerwca we Wrocławiu z Rosją i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. I nazajutrz po tym drugim meczu reprezentacja przeniesie się do Sopotu, gdzie będzie stacjonowała podczas całego turnieju. W Sopocie będziemy mieszkać w hotelu Mera Spa, tuż przy plaży. Treningi natomiast będą zorganizowane na Arenie Gdańsk. Bliska odległość od hotelu. Oczywiście plan treningów uzależniony jest od tego, co selekcjoner ze swoim sztabem zaplanuje. I dzień przed każdym meczem będziemy latać na spotkania Mistrzostw Europy. 14 czerwca Polska zagra ze Słowacją w Sankt Petersburgu, 18 czerwca z Hiszpanią w Sewilli i 23 czerwca znów w Sankt Petersburgu ze Szwecją. Wisła Kraków bez trenera. Peter Chybala ustalił warunki odejścia. W ostatnich dniach wiele mówiło się o konflikcie Chybali z Jakubem Błaszczykowskim, który nie tylko jest zawodnikiem Białej Gwiazdy, ale i współwłaścicielem klubu. Wisła jeszcze nie ogłosiła, kto poprowadzi drużynę w ostatniej kolejce przeciwko Piastowi Gliwice. Trwa 7 etap Giro d'Italia, do mety jeszcze kawałek. Niespodziewana decyzja mistrza świata. 4 zawodnik ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016, Julien Alaphilippe, ogłosił, że nie wystartuje w Tokio. Alaphilippe zapewnia, że to dobrze przemyślana decyzja, a spowodowane jest zbliżającymi się narodzinami potomka. Wczoraj informowaliśmy o tym, że Porto, a nie Stambuł, podejmie się ugoszczenia finalistów Ligi Mistrzów. Dziś okazało się, że zaplanowane na 13 czerwca Grand Prix Turcji Formuły 1 zostało odwołane. W obu przypadkach powód ten sam – pandemia koronawirusa. Do usłyszenia za 2 godziny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Dla niektórych województw wschodniej i centralnej Polski będą one obowiązywały do wieczora. Kamil Walczak, synoptyk z IMGW, wyjaśnia, że ostrzeżenia dotyczą 7 regionów. Są to województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie oraz fragment województwa lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia są z ważnością od dzisiaj, od godzin około południowych do godzin wieczornych dnia dzisiejszego. Burzą będzie towarzyszył wiatr, którego porywy mogą osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, to by było super. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen.

Sprawy natury małżeńskiej zaintrygowały państwa. To dobrze, czekamy na telefony 2 2 7 3. Zanim jednak o tych sprawach porozmawiamy, to może dadzą się państwo zaprosić na krótki spacer po lesie. Jeździmy tam też rowerami i często popełniamy błędy, chcąc zaopiekować się leśnymi maluchami. Małe zające, jelonki czy nawet ptaki są tylko pozornie bez opieki. Nie wolno ich w ogóle z lasu brać czy nawet głaskać. O to przede wszystkim apelują leśnicy. Dlaczego? To postanowiliśmy sprawdzić. Uczynił to dzisiaj Rafał Muniak. Cieszymy się, bo jest szalone zainteresowanie lasami. Lasy się zazieleniły. Przyjeżdża coraz więcej osób i niestety ten wpływ negatywny zaczyna być odczuwany. Należy przede wszystkim czuć się w lesie jako gość, jako też ten gość się zachowywać. A goście, jak mówi Karolina Łachowska z Nadleśnictwa Gniezno, nie powinni wynosić gospodarzom ich własności, a tak się właśnie często dzieje. To jest czas wiosna, kiedy w lesie jest bardzo dużo maluchów. Także mamy okazję spotkać leśne dzieci. Nie należy absolutnie zabierać zwierząt leśnych z ich naturalnego środowiska. Spacerowicze w dobrej wierze chcą się zaopiekować małym zającem, jelonkiem czy ptaszkiem. I tu się zaczyna duży problem. Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak. Bo często matka, która dba o swoje potomstwo, stara się odciągać intruza, gdzieś odbiega od pozostawionego młodego. My myślimy, że młody jest opuszczony, a to jest wręcz przeciwnie, to jest reakcja obronna. Nie wolno dotykać, nie wolno podnosić. Dlaczego nie wolno dotykać leśnych maluchów? Bo śmiertelnym zagrożeniem dla nich będzie na przykład ludzki zapach. Na przykład mały zając, jego naturalną obroną jest brak zapachu, dlatego że na przykład, nie wiem, drapieżnik w postaci lisa, który bardzo chętnie zjada zające, przechodzi, on go nie wyczuje. Jeżeli my przyjdziemy do niego, będziemy go głaskać, weźmiemy do ręki, no to też może to ten zapach przechodzić na niego. Drapieżnik będzie szedł tym tropem i może też zjeść, tak samo sarny. I nie zabierajmy ich z lasu do domu. A mały opuszczony koziołek w krzakach. I on czeka, aż matka przyjdzie z żeru i się nim zajmie, albo aż minie zagrożenie i będzie mogła bezpiecznie zbliżyć się do tego koziołka i nim się zaopiekować. Mały warchlak dzika, to jest oznaka, żeby uciekać. Locha może zrobić krzywdę. Dzik jako gatunek jest bardzo agresywny, jeśli chodzi o obronę swoich młodych. Przesadna troska nie jest także wskazana teraz w przypadku ptaków. Serce podpowiada nam, pomóżmy temu zwierzęciu. My tak naprawdę wyrządzamy krzywdę. I to nie tylko w lasach. Kosy, nie wiem, młode sroki, podloty sikorek, które się trafiają. Mówi ornitolog Bartosz Kronkowski. Pisklęta też, jeżeli wypadają, jakiś drozdów, biegające, skaczące. Puszczyki są też takim bardzo charakterystycznym gatunkiem, że one szybko opuszczają dziple, zdarza im się spaść z drzewa, ale one potrafią wejść na to drzewo. To zwierzę widzimy, że nie jest ranne, nie ma jakiegoś złamanego skrzydła otwartego, a wykazuje, że normalnie siedzi schowane. Zostawmy to, jak najszybciej oddalmy się od tego miejsca, bo rodzice patrzą na nas, obserwują, nawołują i to piskle wróci do rodziców i ma możliwość przeżycia, także absolutnie nie zabierajmy. Mówię, zabieraniem wyrządzamy krzywdę. Także pamiętajmy o tym, żeby po prostu powolutku, dyskretnie wycofać się, żeby nie płoszyć w tym szczególnym okresie zwierząt. Nie zabierajmy zdrowych ptaków, zdrowych piskląt. Mają naprawdę szansę przeżyć, tak? Dokładnie, i to dużo większe niż w rękach człowieka. Zanim w odruchu serca będziemy chcieli wziąć w ręce bezbronne zwierzę, to chwilę się zastanówmy, taka jest konkluzja tej rozmowy. Gdy zwierzak jest ranny lub mamy jakiekolwiek wątpliwości, co powinniśmy zrobić, zapytajmy specjalistów. Najczęściej są nimi lokalni leśnicy, weterynarze albo po prostu pracownicy specjalistycznych ośrodków, do których kontakt, co do zasady, powinien widnieć gdzieś w okolicach wejścia do lasu czy parku. Śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze.

24 minuty po 17. W Trójce Tilasz i Chłopaki nie płaczą. Oj, płaczą. Nie ma co kryć emocji. Przeglądam ilustrację do książki naszego kolejnego gościa, a będzie nim Małgorzata Kornacka, autorka instrukcji obsługi małżeństwa. Wśród wielu zabawnych anegdot o małżeństwie jest także ta. Uczciwego znalazcę wyjścia z sytuacji małżeństwo po przejściach prosimy o pilny kontakt. Jest telefon. Bardzo proszę. Refleksję jako no właściwie dojrzały człowiek już, że trochę za dużo jednak mamy tych poradników. Jak żyć w małżeństwie, jak się starzeć, jak wychować dzieci, jak sobie radzić ze szkołą, a może trochę więcej trzeba się własnym rozsądkiem zdrowym posługiwać. Posługiwać się rozsądkiem. No, brzmi rozsądnie. Rozsądek jest jednak darem i co zrobić, jeśli go zostaliśmy pozbawieni? Może wtedy warto jednak sięgnąć po jakąś publikację. Jeśli mają Państwo jakieś propozycje, to czekamy na telefony. 2 2 7 3, a my powoli szykujemy się do rozmowy. Cause this is my world, little girl, you've been lost on your own.

Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski. To wiedzą Państwo z serwisów Trójki. Dane za pierwszy kwartał na razie, jak informują eksperci, na minusie w porównaniu do ubiegłego roku, ale kolejne miesiące przyniosą zielone wskaźniki na plusie. O tym między innymi za chwilę w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,3%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8%. W kwietniu w porównaniu z marcem największy wpływ na inflację miały wyższe ceny żywności oraz transportu. Polska gospodarka w pierwszym kwartale skurczyła się o 1,2% w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że kolejne odczyty powinny być lepsze. Przed nami 4, a pewnie nawet 6 kwartałów bardzo szybkiego wzrostu, który będzie sięgał grubo ponad 4%. Spodziewamy się, że w całym 2021 roku, mimo tego słabego pierwszego kwartału, polska gospodarka zakończy 2021 rok wzrostem o 4,6%, a nawet jeżeli nastąpi większe przyspieszenie w konsumpcji i inwestycjach, nawet będzie to wyższy wynik. Paweł Cymcyk dodaje, że za spadkiem w pierwszym kwartale stały m.in. obostrzenia nałożone w związku z pandemią. Drugi kwartał jego zdaniem powinien przynieść spektakularne odbicie. Już wyraźnie widać we wskaźnikach, które prognozują szybciej koniunkturę niż PKB, że te wszystkie ograniczenia gospodarcze w drugim kwartale praktycznie nie będą miały żadnego większego znaczenia. Ponadto należy pamiętać, że 2020 rok był najgorszy właśnie w drugim kwartale, a zatem w skali rok do roku, drugi kwartał 2021 roku będzie ze wzrostem pewnie w granicach blisko 10% w skali rok do roku. Pełne dane na temat PKB w pierwszym kwartale GUS poda 31 maja. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynkach finansowych, mówi Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych. Ceny na całym świecie zaczynają gwałtownie rosnąć. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce dynamika inflacji w kwietniu przekroczyła już 4%. Najsilniejsza presja cenowa od dekady jest w centrum zainteresowania Wall Street. Inwestorzy zdają się negatywnie postrzegać wpływ tego zjawiska przede wszystkim na atrakcyjność spółek sektora technologicznego. Natomiast dolar nie korzysta na wyskoku cen z tego względu, że rezerwa federalna bagatelizuje podbicie inflacji. W tym tygodniu złoty dość wyraźnie zyskał na wartości. Kurs euro spadł do 4,52 zł, co oznacza, że wyrównywane są wiosenne dołki kursu euro PLN. Złotemu pomógł brak negatywnego dla sektora bankowego orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów oraz ostatnia zmiana w komunikacji Rady Polityki Pieniężnej, która stała się wodą na młyn oczekiwań na szybsze wzrosty stóp procentowych w polskiej gospodarce. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,14 zł, za euro 4,53 zł, dolar amerykański kosztuje 3,73 zł, a funt brytyjski 5,25 zł. Podsumowanie dnia. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian,

ona wymaga i wiedzy, i treningu, żeby pięknie coś zabrzmiało. Pani Małgosiu, czy z pani doświadczenia zawodowego można byłoby wyprowadzić taki wniosek, że nie ma małżeństwa bez kryzysu? Albo inaczej, zapytam, wszystko, co zamiatamy pod dywan, nawet te drobne, żartobliwe docinki o teściowej, mogą w przyszłości okazać się wulkanem? A propos teściowej, to ja się śmieję, że jest taka różnica między synową a teściową, że to jest mniej więcej 25 lat, nie? I to tyle, tym się różni synowa od teściowej. Więc tak, z tymi kryzysami jest tak, że absolutnie, zresztą kryzys to jest taka dobra dla nas przestrzeń do tego, żeby rozwiązać coś i wejść na zupełnie inny poziom funkcjonowania. To jest tak, że kiedy dwoje ludzi trzyma sznurek i on symbolizuje więź i my tę więź przerwiemy, to potem, i to jest ten kryzys, to jest ten konflikt, to jak my zwiążemy ten sznurek na nowo, to dystans między nami się zmniejsza, jesteśmy bliżej siebie. Więc dobrze rozwiązany kryzys zbliża ludzi do siebie, a nie oddala. Tylko jak zacząć go związywać, kiedy w trakcie konfliktu każdy ciągnie we własną stronę? I jak wrócić z powrotem? To jest pytanie na... Polecam moją książkę. Myślę, że tam można znaleźć... No, będziemy sięgali do niej od czasu do czasu. Pierwszy warunek to jest taki, żeby chcieć. Jeśli będzie trzeba, udać się do specjalisty i tak naprawdę poszukać perspektywy drugiego, nie tylko tej mojej perspektywy, bo bywa tak, że bardzo często tak jest, że ranimy siebie nawzajem i ta rana powoduje, że my patrzymy tylko ze swojej perspektywy, a zobaczenie tego drugiego tak naprawdę daje nam pełen obraz tego, co się dzieje. Więc Frank, taki wspaniały austriacki psychiatra, mówił o tym, że kiedy jedna osoba patrzy na coś i widzi koło, a druga osoba patrzy na tę samą rzecz i widzi prostokąt, to znaczy, że patrzą na walec, tylko jedna patrzy z góry, a druga patrzy z boku. Obie mają rację, obie widzą w niepełny sposób i dopiero perspektywa drugiego może pomóc mi przenieść się w trzeci wymiar. Zobaczyć coś nie płasko, tak jak ja to widzę, tylko zobaczyć coś szerzej. To bym musiał przekartkować pani książkę do działu, gdzie jest o budowie oka napisane, bo to może byłoby nieco zbieżne. A co to znaczy przebaczyć? Bo to pytanie zadaje pani już w pierwszym rozdziale książki. Tak, ja osobiście uważam, że to jest taka kompetencja, którą umiejętność przebaczenia, to jest kompetencja, bez której nie ma możliwości, aby małżeństwo było udane. Dlaczego? Dlatego, że nie żyjemy za aniołem. Po drugiej stronie jest człowiek, który ma swoje wady, ograniczenia i który z pewnością nie spełni wszystkich naszych oczekiwań. I bez przebaczenia się nie uda. A co to jest przebaczenie? To jest podjęcie decyzji, to ważne, decyzji. Także to nie jest emocja, tylko to jest decyzja o tym, że nie będę kogoś karać za to, że nie spełnił moich oczekiwań. Ale decyzję trzeba egzekwować później. Tak, ale tu w tym momencie już mówimy o pojednaniu, tak? Czyli o tym, że... Bo do przebaczenia potrzebna jest jedna osoba, a do pojednania potrzebne są dwie osoby. I pojednanie ma takie cztery kroki. Pierwszy to jest rozmowa, drugie decyzja o tym, że coś zmienię. Jeszcze wcześniej jest przebaczenie, decyzja i uczynienie zadość temu komuś. I wtedy mówimy o pojednaniu, bo pojednanie polega na tym, że od nowa budujemy jedność. Przebaczenie pomaga nam jakby wyjść z takiego kryzysu, wyjść z takiej z obsesji często, ze złośliwości, uwolnić swoje serce do tego, żeby kochać. Mm-hmm. A czy z pani doświadczenia wychodzenia z różnego rodzaju konfliktów osób, które się zgłosiły oczywiście po pomoc, bo to już jest ogromny krok, trzeba powiedzieć, że osoby, które chcą w ogóle rozpocząć czy terapię, czy jakąkolwiek inną drogę wyjścia z tego kryzysu, już zrobiły bardzo, bardzo dużo. Zastanawiają się, czy ja znów mogę się zakochać w swojej żonie, czy ja znów mogę zakochać się w swoim mężu. To się bardzo często zdarza. Jako przykład można pokazać pary z Hollywood, które się rozstają i potem z powrotem ze sobą schodzą i znowu rozstają. To nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. Tam jest tylko zakochanie w tym momencie. Więc absolutnie, bo zakochanie to jest taki rodzaj zaburzenia, z którego skutecznie leczy tylko długotrwały związek. Czyli na początek jest eros, umówmy się wprost. I jest to zauroczenie, motyle w brzuchu, a później przechodzi miłość w zupełnie inny stan. No najlepiej, gdyby w tę wagapę, to już jest taka więź prawdziwa. Ale jak ktoś nie ma tej świadomości. Aczkolwiek zakochanie jak najbardziej może się pojawiać, tylko o tą relację właśnie, o małżeńską relację trzeba dbać. I bardzo często, kiedy zadaję pytanie małżeństwu, które jest przede mną w gabinecie, kiedy ostatnio byliście państwo na randce, no to zapada długa cisza i oni szukają w głowie informacji, mają z tym problem. No właśnie, o miłość trzeba dbać i badania mówią, że jeżeli przez 2 tygodnie umieścimy mężczyznę i kobietę w romantycznym kontekście, to oni się w sobie zakochają. O. I na tym kontekście... I na tym kontekście, pani Małgosiu, się zatrzymamy. Po luzowaniu obostrzeń, ogródki restauracyjne od jutra będą czynne. Może to doskonała okazja do tego, by zaprosić żonę na randkę. Małgorzata Kornacka, psycholog, mediator, doradca rodzinny, autorka książki Małżeństwo, instrukcja obsługi. Bardzo pani dziękuję. Dobrego, spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia. O 18 w tonacji trójki, wcześniej serwis i najważniejsze informacje z kraju i świata. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, które zrealizowała Zofia Kruszewska, a przygotował Marek Zalewski. Karol Gnat, dobrego weekendu, pełnego radości państwu życzę. Do usłyszenia.